Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, uzunca bir zamandır Türkçe 45'lik dinlemediğimizin farkında olduğumdan olsa gerek, bugün sizlere bolca 45'lik dinleteceğim, hem de Türkçe. İlk olarak Alpay'la başlayalım. Ayrılık Rüzgarı. Dün gece içtim kadehler dolusu, yine sensiz dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü. Ayrılık rüzgarı, tanıdım onu ıslak nefesinde. Allah'ım, bilmem neden geldi bunlar başıma. Birdenbire kapıldık ayrılık rüzgarına. Oysa hayat akıp gider, sanki bir şey olmamışçasına. Güneş de doğuyor, gülerek umutsuz yarınlarıma. Ellerin artık tutmayacak ellerimi, boşuna arayacak gözlerin gözlerimi. Kim bilir, belki de bir gün unutacaksın aşkını ve beni. Bense hep seni sevdim, unuttum gözlerinde gözlerimi. İlk duyduğunuz anda kendinizi bir kovboy filminde hissedebilirsiniz. Ama aslında Ajda Pekkan'dan Yalnızlıktan Bezdim adlı şarkıyı dinliyorsunuz. Tenhalaştı sokaklar, gölgenle yan yana, sarhoş bütün insanlar, dalmışsa sola. Ben yalnızlıktan bezdim, bu gece içtikçe içtim. Hayalimden çıktın geldin masama, hey! Doldurdun kalemimi, söndürdün hasretimi, dudağından sundun en son içkimi. Kapımdan biz beraber girince içeri, kayboldum tam sararken, ellerim aradı seni. Ben yalnızlıktan bezdim, bu gece içtikçe içtim. Hayalimden çıktın geldin masama, hey! Doldurdun kadehimi, söndürdün hasretimi, dudağından sundun en son içkimi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kulübünde Ayla Algan'ı dinliyoruz. Dünya tersine dönse. Belli olmaz yarın, inan ki bugünden, neler doğar gün doğmadan, digen don. Sen üzülme sakın, boşuna gözyaşın, neşe topla gel hayattan, dindan. Dünya tersine dönse, sevginin giderse, gülmelisin ağlamadan, dindan. Boşver yetsin mutluysan, eğlen gül alandan, zevk alırsın yaşamaktan, dinle yaşamaktan. Hayat dediğin budur, derdi bile hoştur, bu sözleri hatırlarsan, digadon. Koparsan birer birer, açarlar yeniden, ibret al sen çiçeklerden, dinle. Dönse, sevginin giderse, gülmelisin ağlamadan, dindan. Boşver yetsin mutluysan, eğlen gül yalandan, zevk alırsın yaşamaktan, dindan. Yaşamaktan. Dinden don, dinleden don. Belli olmaz yarın, inan ki bugünden, neler doğar gün doğmadan, dingen don. Sen üzülme sakın, boşuna gözyaşın, neşe topla gel hayattan, dingdan. Dünya tersine dönse, sevginin giderse, gülmelisin ağlamadan, dingdan. Boşver yetsin mutluysan, eğlen gül yalandan, zevk alırsın yaşamaktan, dingdan. Dünya tersine dönse, sevginin giderse, gülmelisin ağlamadan, dindan. Boşver yetsin mutluysan, eğlen gül yalandan, zevk alırsın yaşamaktan, dindan. Yaşamaktan. Hep derler ya, sabret. Sabrın sonu selamettir. Aydın Tansel de sabret gönül diyor. Hicran açmıştır sinemde yare, zavallı gönlümün neşesi kare. Talihin zulmeti yol vermez yare, bahtım kara, gül kara, sümbül kara. Sabret gönül bir çekilen ağaçlar yavrum gün olur geçer. Sabret gönül bir gün olur bu hasret biter. Çekilen ağaçlar yavrum gün olur geçer. Sabret. Göz olmuş yâreler, bu dert beni iflah etmez pareler. Benim derdim, dermanım bilen yok. Sabret gönül bir gün olur, bu hasret biter. Çekilen acılar yavrum gün olur geçer. Gözlerime bak da inan, senin için kemiş yanan Emel Sayın. Seni benden alamazlar, inan benim canım sensin. Seni benden alamazlar, inan benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan, gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Belki bir gün benden sana gelecekler hep yalanlar. Belki bir gün benden sana gelecekler hep yalanlar. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Ercan Turgut, sen nesin dünya? Kimine toz pembe görünüyorsun, kimini ağlatıp güldürüyorsun, kimini yaşarken öldürüyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun, kiminin bağrını dağlatıyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun, kiminin bağrını dağlatıyorsun, kiminin bir ömür ağlatıyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kiminin gülünü solduruyorsun, kiminin gönlüyle çok oynuyorsun, kimini dert ile dolduruyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun, kiminin bağrını dağlatıyorsun, kimini bir ömür ağlatıyorsun. Yalancı deryada yüzdürüyorsun, kimini göklerde gezdiriyorsun, kimini canından bezdiriyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun, kiminin bağrını dağlatıyorsun, kimini bir ömür ağlatıyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar

sevda değil bu bir ışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmış mı? Önde zeytin ağaçları, arkasında yağ. Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem mi var? Yar yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem mi var? Yar yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem mi var? Biraz daha arabeske yaklaşan bir şarkıda Kamuran Akkor'u dinliyoruz. Kabahat seni sevende. Hayat rüya gibi, aşk bir kumar gibi, kaybettim seni sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden, kahrettin beni sevgili. Geceler kadar yalnızım, sensizim, sensiz. Senin başıma taç, gözlerime yaşettim. Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim. Kaderimle avuttum, nasıl da haram ettim aşk umudu. Ey sevgili, bir aşk vardır bir gönülde, kabahat seni sever, şu benim derinde gönlümde. Thank you. Nedendir bilmiyorum ama Türkçe 45'lik çaldığımda mutlaka bir Erkin Baba çalmam gerekiyormuş gibime geliyor. Karlı Dağlar ve Erkin Koray. Karlı dağlar geçit vermez, garip gönlüm ağlar gülmez. Aldın o gül yüzümü. Nazlı yârim gitti gelmez. Tanrım niçin aldın o gül yüzümü. Artık aramızda olmayan bir isim Ferdi Özbeğen'den dinliyoruz. Kandil, sevgiyle sevgili Ferdi Özbeğen. Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum, vefa arıyorum. Dost, dost arıyorum. Şefkat arıyorum. Aşk arıyorum. Vefa uzaklarda kalan bir his. Dost eski şarkılardan biriz. Şefkatse bardaki sarışın kız. Dizlerimde derman, kandilimde yağ bitti. Bulamadım gitti. Bulamadım gitti. Da di da da da. Da di di da da. Yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum, elimde kandil, gözümde mendil. Vefa arıyorum, dost arıyorum. Şefkat arıyorum. Aşk, aşk arıyorum. Vefa arıyorum. Dost, dost arıyorum. Şefkat arıyorum. Aşk arıyorum. La di da da da, la di da da da, la di da da da, la di da da Türkiye'nin en çapkın şarkıcılarından birinin de Erol Büyükburç olduğu söylenir. Ve hatta her sevgilisi için de bir şarkı yaptığı bilinir. İşte onlardan bir tanesi Erol Büyükburç ve Yasemin. Haftalar, aylar geçti. Ne senden bir haber var. Ne yollarda bir gelen çürüyor hatıralar. Yasemin ne olur gitme, bir selam olsun yok mu? Beklemek azap seni, sevince dönmek yok mu? Aylar var ki hiç yoksun. Unutma ilk aşkını Yasemin ne olursun. Gel aylarca, yıllarca aşkımız hiç bitmesin. Yasemin ne olur gitme, bir selam olsun yok mu? Beklemek azap seni, sevince dönmek yok mu? Hoş Geldin adlı şarkısıyla Gülistan Okan'ı dinliyoruz. Gözlerimiz bakıştı, konuştu, anlaştı kalplerimiz. Sevgiyle ilk defa tanıştı, yepyeni bir hayata başladık seninle. Yıllar süren yalnızlık maziye karıştı. Hoş geldin dünyama, hoş canıma. Hoş geldin dünyama, hoş geldin rüyama. Sanki yeni doğdum, can kattın canıma. Kalbimde bir misafir değilsin sevgilim. Sen bende ben gibisin, benimsin sevgilim. Sana feda bu canım, hayatım, her şeyim. Sevgilerle uzandım baksana ellerim. Hoş geldin dünyama, can kattın canıma. Hoş geldin dünya. Benim Balonlarım Vardı adlı şarkısıyla nadir de olsa bilinen İbo'dan Dünyanın En Güzel Kızı adlı şarkıyı dinliyoruz. Dünyanın en güzel kızıymış. Bana ne bundan? Sakız çiğnerken takma dişleri düşmüş. Bana ne bundan? Gözleri yemyeşil büyükmüş. Bana ne bundan? Birden hapşırmış takma kirpiği düşmüş. Bana lazım değil, öylesine güzel. Anlayış ve kültür bana yeter. Öylesi olsa en güçlü sevgiye değer. Bana lazım değil, öylesine güzel. Anlayış ve kültür bana yeter. Öylesi olsa en güçlü sevgiye değer. Dünyanın en güzel kızıymış. Bana ne bunda? Fırtına çıkınca nalon saçı uçmuş. Bana ne bunda? Küçücük burnu pek güzelmiş. Meğerse önceden dolmalık bibermiş. Bana ne bundan? Bana ne bundan? Bana ne bundan? Güzel kızıymış. Bana ne bundan? İnce kalmak için yar yiyemezmiş. Bana ne bundan? Selviler gibi bir boy varmış. Bana ne bundan? Topu kırılmış birden cüce kalmış. Bana ve İlham Gencer zamane kızlarını anlatıyor. Şimdiki zamane kızlarından haberi var mı acaba? Ben de şaştım Allah'ım bu dünyanın işine. Kızlar renk renk peruk alıp takıyorlar başlarına. Sürme kalem çekiyorlar gözlerine kaşlarına. Girmeden daha henüz 13-14 yaşına. Şu zamanenin kızları kimseden yok korkuları. Hürriyeti tüm seçmişler dünya ne umurları. Beyoğlu'nda kızlar gezer gezişi barımı ezer. Şu zamanenin kızları çıta maymununa benzer. Beyoğlu'nda kızlar gezer gezişi barımı ezer. Şu zamanenin kızları çıta maymununa benzer. Lay lay lay lay lay lay lay. Günlük moda olmazsa çarşıda gezmezler. Her gün sinema dedikodu berberden bezmezler. Fingir fingir fingir deyip otolardan inmezler. Mutfak işinden ne haber vallahi bilmezler. Bildilerden sıra kalmaz başka müzik dinlemezler. Yeni danslardan hiç şaşmaz, eskilerini bilmezler. Lay lay lay, lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İlham Gencer diyor ki, yalan mıdır sözlerim? Yalanım yok, hakikat var, her gün görür gözlerim. Yalanım yok, hakikat var, her gün görür gözlerim. Sakın kısmayın kızlar, şakadır hep sözlerim. Şu zamanenin kızları, kimseden yok korkuları. Hürriyeti tüm seçmişler, dünya ne umurları. Beyoğlu'nda kızlar gezer, gezişip bağrımı ezer. Şu İstanbul'un kızları elma şekerine benzer. Beyoğlu'nda kızlar gezer, gezişip bağrımı ezer. Şu İstanbul'un kızları elma şekerine benzer. Programımızın sonlarına yaklaşırken Gönül Yazar sizlerle. Dönme Bana. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bel bağladı, artık ondan bana ne. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bel bağladı, artık ondan bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Duydum hasta yatıyormuş, ahım tutmuş kime ne. Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Tutmuş kime ne? Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Duydum hasta yatıyormuş, ahım tutmuş kime ne. Son sözü de ismim olmuş, olmaz olsun bana ne. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Git görünme gözüme, belki yine severim. Ve programımızın son plağı Nilüfer'e ait. Bırakmaz peşimi duygular. Sen aldırma benim halime, sorma neden diye. Bu yalnızlığım, bu suskunluğum ve bu durgunluğum. Ben bazen böyle olurum, kendimi çaresiz, kimsesiz bulurum. Sanki bir boşluk içinde kaybolurum. Çıkmaz ay kırmak gelir içimden duyan olmaz. Bir Kırık Plak Kulübü'nün daha sonuna geldik. Haftaya bakalım bizi neler bekliyor. Bırakmaz peşimi geçer. Neler neler neler geçer. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.